päev ja algamise nöö, siis mul tuleb teha ära oma töö. Tasan riietudes, väljun kodust ma, ema ehmatades, riiks vauksega. Isut aega pime, end siis leian öös, digi ääres igistavalt raskes töös. Pirin mingit nööri, raske tundub mulle, saake tõmban veest, äkki külma õlle. Kuivatades saaki, mõtlen korraks ma, kuidas avan korgi, suurem mõnuga. Vahutav on sisu, selles pudelis, juba tõuseb isu, olen põnevil. Läbi metsa kõnnin, ranna poole ma, põues kihiseva, kalli kraamiga. Siis kui olen rannas, tahaks õppelda, merest tüdrukuid näen paljalt suplemas. Lahti, õlle panen maa, tüdrukud on paljad, päris lahe näha. Tüdrukute keskel, õõtsumas on meri, tüdrukute keskel, tarretu mul veri. Hiljem tüdrukud, kui on läinud siis, mina olen väsin, heidan pikali. Meenutan siis õlle, koban kaega maad, käsi lõib tühjust, ehmatades maa. Kardan kähku püsti, rahunen siis taas, pudelitan eemal, vedelemas maas. Pudelises haaran, korki kangutades, pudeli ma avan, ise haigutades. Pudelista sisu, proovin kukistada, aga kella helin tahab takistada. Äkki avan silmad, kell on juba kuus, unised on silmad, päev on jälle uus.